Jak Państwo wszyscy wiedzą, socjalizm jest to ustrój, w którym bohatersko pokonuje się trudności, nieznane w żadnym innym ustroju, jak to był powiedział świętej pamięci Stefan Kisielewski. I do dziś, jak napisałem w Dzienniku Polskim, mamy masę problemów. Jakie to problemy? Ano, w jakim wieku można przechodzić na emeryturę? Czy w szkołach ma być religia? Czy w szkołach uczyć o homosiach i jak? Ile dopłacać do kolei? Jak prywatyzować stocznie? Jak długi powinien był urlop górnika? Ile powinna wynosić dopłata do biopaliw? Kto powinien wydawać koncesje na przewozy towarów ciężarówkami? Czy soboty powinny być wolne? Kto ma być prezesem TVP? Ile ciepła mogą przepuszczać ściany domów? Kiedy przejść na czas zimowy? Czy do zapłodnień in vitro dopłacać tylko małżeństwom? Ile powinno wynosić stypendium sportowe drugiego stopnia? Kogo powinien minister kultury mianować dyrektorem opery? W jakim wieku dzieci winny iść do szkoły? Kropka. I tak dalej. A teraz proszę sobie wyobrazić, w normalnym kraju, w którym o sobie decydują sami ludzie, a nie urzędnicy, nie mielibyśmy żadnego z tych i innych problemów. I co rozwiązywaliby politycy? Za co braliby w łapy urzędnicy i na czym zarabialiby dziennikarze? A kto powiedział? Pierwszym krokiem do zniewolenia ludzi jest przekonanie ich, że ich prywatne problemy są problemami społecznymi.